onsdag. Det bliver tørt med en del sol og svag vind, men ud på eftermiddagen er der risiko for byger. Mellem 5 og 10 grader, og nu skal vi bage til Morten Lindberg, der er klar med næste time af Det Påske. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Det Påske og allting ja faktisk ok. Hej, og velkommen tilbage til Det Påske, og alting er faktisk ok. Påskedagens morgenradioprogram her på Radio 24/7, hver evig eneste morgen i påsken mellem klokken 8 og klokken 10. Jeg hedder Morten Lindberg, også kaldt Master Fatman, og vi skal være sammen den næste times tid, hvor jeg også har inviteret en gæst, og hvor vi også skal have læst højt fra en bog. For 15 år siden havde jeg en periode i mit liv, hvor jeg troede, at jeg var bedre end andre. Måske ikke bedre end andre, men jeg troede i hvert fald, at jeg var en lille bitte smule klogere end andre. Og jeg har aldrig fået det modbevist, men jeg er blevet klogere. Dengang, så, når jeg talte med folk, så regnede jeg altid ud. Når jeg stillede spørgsmål, så regnede jeg altid deres svar ud. Og synes altid, at jeg var rigtig god til ligesom at kunne regne ud, hvad ville de svare. Og det blev jeg ved med i alt for lang tid, synes jeg, når jeg kigger tilbage. Men kun indtil jeg mødte dagens gæst. For da jeg mødte ham, så kunne jeg ikke regne ud, hvad hans svar var. Og så holdt jeg op med at tro, at jeg var klogere og hurtigere end andre. Og jeg er rigtig glad for, at han har taget sig tid til at komme ind og besøge os i dag. Det er nemlig også nu, du kære lytter, kan ringe ind på telefonnummer 20 24 7 24 7, altså telefonnummer 20 24 7 24 7, hvis der er et eller andet, du går rundt og tumler med og synes er en lille smule svært, eller måske en lille smule stort, eller uoverskueligt, eller måske bare helt vildt dejligt, men du kan næsten ikke have det inde i dig selv, så må du meget gerne ringe ind til os. Vi vil stryge dig over håret, vi vil tage dig op, vi vil være rigtig søde ved dig, og vi vil frem for alt prøve at svare og hjælpe dig videre. Rigtig hjertelig velkommen til dagens gæst. Man kan have det på mange forskellige måder. Måske brænder du inde med et eller andet. Måske har du det skide godt. Under alle omstændigheder, så vil vi gerne snakke med dig. Ring ind til vores morgenradio og del dine op- eller nedture med os. Muligvis få et råd, et skulderklap, et ensom strøg over kinden, eller bare nogle ører, som lytter til dig. Velkommen til dagens gæst, som er her for dig. Han er født i Tibet. Han er genkendt som lama. Han er flygtet. Han har mødt sin kone i Føtex. Han er super sød og bor i Søborg. Velkommen til dagens gæst, Laka Lama. Rigtig hjertelig velkommen, Laka. Tak. Tak fordi du ville komme ind til mit morgenradioprogram. Tak skal du have. Vi har mødt hinanden for mange år siden. Ja. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor er livet egentlig okay? Så liv, når man tænker bare på det emotionelt, så er det meget op og ned, og stolthed og alle mulige ting, som kører. Ja. Men selve livet, det er livet. Fra fød og så hen til dør, det går livet. Ja. Men følelserne er skaber op og død. Så det vil sige, at det er følelserne, som skaber, at det går op i livet, og det går ned i livet? Ja. Ja. Hvad er det for nogle følelser? Der er mange forskellige følelser. Det er forbindet med økonomiske og forhold og alt muligt til utilfredse. Og ja. Er der nogle følelser, altså deler man følelser op i godt, gode følelser og dårlige følelser? Eller er det bare følelser? Der følelser er følelser, men forbinder med medfølelser, det er også følelser. Og hadefølelser, det er også følelser. Okay. Det er, hvordan man kan forbinde med. Okay, så det vil sige både det, at man kan hade nogen inderligt og voldsomt, men også det, at man kan føle medfølelse for nogen, det er det samme kategori. Ja, begge to følelser. Ja. Det er kombineret med hade og medfølelse. Kan en følelse, altså kan man godt hade, altså vil man kunne hade nogen, hvis man ikke også kunne føle medfølelse? Er de afhængige af hinanden, eller? Det er ikke afhængige af hinanden. Man kan flytte af følelser. Okay. Først du kan hade noget. Ja. Og så du kan flytte, at du ønsker noget godt for den person. Ah, okay. Så du kan flytte din, altså sådan, at følelsen starter som had, og så langsomt, så til sidst skifter man sig måske med en. Det kan man godt gøre, fordi du er her i den her værelse, og du kan gå til den anden værelse, så du forlytter. For den værelse er værelse. Ja. Det er det samme. Okay. Vil livet være ok, hvis der ikke var alle de følelser? Altså, hvis det bare var liv, eller? Liv uden følelser, det tror jeg ikke, man kan leve med. Følelserne er, hvordan man skal forbinde med. Den der højt udviklede person, det har følelser. Deres følelser, det er forbindet med medfølelser og kærlighed. Kær og lighed. Kær og ærlighed, ja. Lighed. Ja. Lighed. Ja. Ah, ja. Så det var det, når man er bindet som kærlighed, det er et ord, men jeg synes, at det er to. Kære og lighed. Okay. Så vi mangler lighed. Det er mig, det er meget vigtigt. Og dig, det er ikke så vigtigt. Nej. Men hvordan lærer man? Fordi altså følelser, det er jo lidt, de kan jo være vilde at styre. Det kan være ligesom, hvis man køber sådan en hund. Du ved, der er sådan, og den er så vild, og den tisser på gulvet, og den bider ens avis i stykker, og du ved, den bider måske et barn, eller bider naboen, eller postbudet, eller sådan noget der. Og der følelserne kan jo godt nogle gange være ligesom sådan en vild jagthund. Hvordan kan man på en eller anden måde sørge for, at hvis man har vrede inde i sig, altså skal vreden ud, eller skal man dæmpe den? Så grunden til at blive vrede i os, så nu siger jeg er vrede over for dig. Hvor ligger vrede i mig selv? Okay? Ja. Så det vil sige, altså når man bliver vred, så starter det noget inde i en selv. Det har ikke noget med den anden at gøre. Nej. Vi bruger den anden, men sandheden er inde med mig selv. Jeg forstyrrer mig selv. Okay, så det vil sige, at alle de der følelser, jalousi, vrede, agerighed, hvad skal man sige, nærighed, alle de der ting der, det er forstyrrelser af en selv. Ja, så nærhed, følelserne af nærhed, det er et eller andet med, det hjælper lidt følelserne. Men hadefølelser, du får ikke noget gå ud af det. Okay, hadefølelser, det kan man ikke bruge til noget. Vi har en lytter igennem, og jeg vil lige sige, inden vi tager lytteren igennem, at du lytter til Radio 24/7. Det er skær torsdag, og det er rimelig tidligt, og programmet, du lytter til, hedder Det er påske, og alting er faktisk OK. Jeg hedder Morten Lindberg, og min gæst hedder Laka Lama. Og vi har en lytter igennem, som hedder Rut. Og ved du hvad, nu vil jeg sige goddag til Rut. Jeg vil bare lige give... Ja, goddag. Ja. Goddag, Rut, og godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, jeg har et problem, som jeg mener også er samfundets problem, med at børn ikke lærer at snakke ordentligt så tidligt. Og nu, de begynder at komme ind om 0. klasse der, og skal til at begynde, de vil også helt lære dem engelsk, siger de, og de ikke engang kan snakke det danske ordentligt. Det har jeg læst om, eller også hørt i radioen, at man snakker om, at børnene ikke gør i dag mange. Så... Jeg har et lille oldebarn, som jeg mener, de får ikke deres hjerne udviklet fra starten. De forstår ikke, at når barnet ikke kan snakke, så skal de lige putte ord på. Og det mener jeg, de skal gøre helt fra, at de bliver født. Og der har jeg et problem med, at de ikke forstår. Jeg kan ikke gøre mig forståelig over for dem, at det betyder noget, at de putter ord på. Altså Ruth, det vil sige, at du føler, at der er et problem i og med, at man ikke... taler til små børn, helt små børn. Man putter ikke ord på, man siger måske nappe, nappe, nappe, du skal have mam, mam, mam, eller... Ja, man skal også snakke rigtige ord. Ja, og du synes, at man skal tale rigtige ord. Er det fordi, synes du det er fordi, at du ikke selv bliver forstået af små børn? Nej, nu er jeg jo ikke så langt med, for han er jo kun lige blevet over. Nej, men, ja. Okay. Men når så for eksempel han vil tage brillerne, ikke også, så vil han jo altid tage. Og så siger sådan hans farmor, hun lader ham bare grabe dem omkring dem, og hun tager ham lidt fra, og han ikke kan nå. Jeg siger nej. Det, når han ringer efter brillerne, så siger jeg nej. Det ved han godt. Han ved godt. Nej. Så betyder det, at jeg må ikke tage brillerne. Så det er måske mere opdragelse? Ja, i det samme. Opdragelse og oplæring, udvikling. Ja. Af hjernen. De får ikke lov at bruge hjernen, de bitte små der. Nu sidder vi jo med Laka Lama her, som er fra Tibet, og som er lama inden for den tibetanske buddhisme. Og måske skal vi spørge ham, Ruth, hvor vigtigt det er, at små børn kender forskel på ja og nej. Og... Jamen, så tror de, at han skal svare dem. Og det kan han jo ikke, før han bliver større. Nej, nå ja, på den måde. Men vi kan lige, skal vi prøve at høre Laka, hvad tænker du, Laka, når er det vigtigt for børn, at de lærer hvad sproget betyder, at de lærer nej og ja og opdragelse gennem sproget, er det det? Selvfølgelig, vi taler meget om, at man skal opdrage børn. Der er ikke kun sprog, der er to muligheder. Det er børn, der kopierer deres forældre. Så forældre skal være meget stille, roligt og kærligt. Ja. Så bruger ord som mere blødt ord. Ikke hårde ord som du må ikke og sådan nogle hårde ting. Så det vil sige, at du føler, at eller du mener, at børn eller at der er to muligheder inden for opdragelse. Det er at forældrene skal ligesom være rollemodel, eller de skal ligesom være stille og rolige, og de skal ikke bruge for hårde ord. Man skal ikke sige du må ikke. Ja. Men hvad skal man så sige? Er der sikkert nogen, der vil spørge? Hvorfor siger vi du må ikke? Det er sandheden, at det er ikke så godt og det ikke passer. Det ord, det rammer folk misforståelser. Det er sådan noget som mere basis, man kan forklaring til. Okay. For det børn er meget mere kopier forældre. Det gør det jo. Okay, så det vil sige, at egentlig skal man ikke opdrage børnene, man skal opdrage sig selv? Ja, tror nok en måde. En måde, ja. Tusind tak til Ruth, fordi at du kom med den her problematik, den her påskemorgen, hvor vi prøver på alle mulige måder at fortælle dig, at alting faktisk er ok. Laka, vi talte lige om følelser lige før. Vi talte om alle de der følelser, som er inde i. Og det er jo tit sådan, når man i mødet med andre, for eksempel sine børn, så bliver man jo sat på en... prøve, når man får børn. Så er det der, man kan have alle mulige teorier, men når så børnene kommer, så er det jo der, man finder ud af, jamen holder så ens teorier? Kan man føre dem ud i dagligdagen? Ja. I dagligdagen med børn, man kan være kærlige følelser, og man kan også have det irritationsfølelser. Ja. Ja, man kan blive rigtig irriteret. Ja, irriteret. Ja. Der følelserne er irriteret. Men så, når følelserne er irriteret, så hvis kom til at sige noget hårdt og grimt ord. Ja. Så selvfølgelig, børn forstår ikke, hvordan jeg har blevet irriteret med børn. De tager det som naturligt, det gør det. Så det er som misforståelse mellem børn og forældre. Så det vil sige, at man skal faktisk som forældre, så skal man på en eller anden måde arbejde med alle de der ting, som kan gøre en irriteret, så man ikke kommer til at tale hårdt til børn. Fordi når man taler hårdt til nogen, hvad er det så, der sker inde i dem, som hører? Hvis du nu sagde til mig, Morten, du er tyk, og du er dum. Er du glad? Ja, det er rigtigt. Ja. Ved du hvad, det er et godt spørgsmål, fordi vi har faktisk en lytter igennem, Laka, som ikke har været så glad. Hun hedder Cecilia, og hej Cecilia. Rigtig hjertelig. God påske morgen. Ja, i lige måde. Ja. Ja. Ja. Nej, jeg vil bare høre, jeg fik at vide, at du ikke havde været så glad. Nej, jeg har bare, det er som om, eller jeg har haft noget underligt nedtursnød de sidste par uger, og så tændte jeg bare for programmet her kl. 8, helt tilfældigt. Jeg plejer at høre på 1. Og så, og det ved jeg ikke, og det var bare som, at jeg tænkte, det var lige sådan en solskinshistorie, det var lige sådan en lille, det var lige en åbenbaring, jeg havde brug for, at du sidder og siger, at alting er okay. Men det er jeg rigtig glad for at høre, men hvorfor har, og det er jo selvfølgelig dejligt, at vi har ramt lige præcis en lytter, og jeg vil sige, du må endelig ikke holde op med at høre P1, fordi så bliver de kede af det, så det vil være godt, hvis du både hører P1 og Radio 24/7. Men det var bare lige sådan en lille, hvad skal man sige, informativ meddelelse. Men hvorfor har du haft en nedtur? Hvad har gjort dig ked af det? Jeg tror bare, jeg er lidt påvirkelig overfor, hvis jeg ikke synes, at tingene kører. Eller jeg er bare god til at blive i dårlig humør. Eller sådan, jeg er god til at blive melankolsk, måske. Og så tager det overhånd. Eller det der, du i også talte om, at følelser var ligesom sådan en hund, man ikke kan styre. Sådan tror jeg præcis, jeg har det. Jeg har ingen sådan magt over det overhovedet. Så det vil sige, at følelserne har magt over dig på en måde? Fuldstændig. Ja. Ja. Laka, hvad kan man gøre? Hvad kan Cecilia gøre? Selvfølgelig følelserne af magt tager magt. Så hvad kan man gøre? Det er følelser baseret på noget irritation, eller baseret på et eller andet følelser, problemer, fokus. Ja. Først man skal finde, hvad det er baseret på. Okay, så det vil sige, så følelsen af at blive melankolsk, for eksempel, som Cecilia har, og måske følelsen af, at hvis det ikke lige går, som man har tænkt sig, så kan man godt blive ked af det. Så kan man sige, og det er måske, så skal man, så det du siger, det er, at man skal prøve at finde ud af, hvorfor er det, at den følelse kommer. Og Cecilia, ved du, hvorfor den følelse, hvad er det, der for eksempel ikke gik så godt her for 14 dage siden? Jamen, det er bare generelt, så synes jeg bare ikke, at tingene de lige kører for tiden. Okay, okay. Men altså, så det er sådan nogle små ting, der påvirker mig, hvor jeg selv gør det helt vildt stort. Og så nu, hvor jeg for eksempel sidder og snakker om det nu, eller har hørt lidt af programmet, så kan jeg egentlig godt se, at det slet ikke er så stort. Men det kan jeg ikke. Den sidste følelse kan jeg ikke få frem, før at det ligesom har været stort i lang tid. Det er som om, at det er meget sådan, det bestemmer bare over mig. Ja. Der er to ting her, du kan gøre. Et er, at du kan lytte også til programmet i morgen og frem til på mandag, hvor vi sender jo hver. Det skal du være hjertelig velkommen til. Og jeg ringer til P1, hvor jeg kender rigtig mange ude og siger, at du ikke lige lytter med, og det er okay med dem. Men den anden ting, den er jo, at det lyder som om, at du har nogle forventninger. Mm. Altså nogle forventninger til, at det skal gå sådan her. Og Laka, forventninger. Ja. Expectations. Jo. Så vi har mange forskellige forventninger. Ja. Og så alle forventninger, det er ikke fuldfyldt. Okay? Det er ikke hvad? Fuldfyldt? Nå, ja. Det ikke er, altså, når man, ens forventninger ikke bliver opfyldt. Opfyldt. Mm. Ja. Så det er min måde til vores små ting. Man skal ikke tage det for alvorligt. Nå. Lad det være. Lad det være. Okay. Så det vil sige, når, så det vil sige, når noget ikke går, ligesom man regner med, at det skal gå, så skal man bare tage det roligt og lade det være. Mm. Ja. Ja, det er lettere sagt end gjort. Men sådan er det jo. Ja. Men det er faktisk ikke særlig let. Det vil jeg bare lige sige, inden du siger det. Mm. For det er lidt en fælde, man ofte falder i. For eksempel, hvis man nu siger, at alle mennesker i verden, de skal være søde mod hinanden, så siger man ofte, så svaret ofte, ja ja, men alle kan jo ikke gå rundt og være søde. Mm. Men jo, det kan alle, sådan set. Og sådan er det også med, at når du nu siger, at det er lettere sagt end gjort noget, så kan man sige, altså, at det er måske det sværeste. Det er ligesom, at, altså, man kan sige, det er måske det sværeste, der overhovedet findes. Det er ligesom ikke at have for mange forventninger. For ja. Hvis man nu for eksempel, hvis du nu ved, har du en kæreste? Nej. Okay, men hvis du nu for eksempel havde mødt en rigtig sød lægestuderende, eller sygeplejestuderende, han var bare super sød, han var lige den fyr, du havde tænkt dig, og så skal I mødes, og så nogle gange, så har man måske lavet hele aftenen inde i hovedet, kender du det? Ja. Så går man ud og spiser, så går man hen på den café, så gør man det, og så måske skal man hjem og høre sådan noget sorten muld, eller sådan noget keltisk musik, og så vil der ske alt muligt, og så sker der ikke alt muligt, han vil bare på McDonald's, og så vil han hjem. Ja. Og så egentlig det, man bliver ked af, det er ikke det, der sker, men det, man troede, der skulle ske. Mm. Men jeg tror, Lara lige har en kommentar også. Ja. Hvis man har for mange forventninger, så det betyder jo, at man er på ventelist. Det tager tid. Okay. Så det vil sige, at hvis man har for mange forventninger, så står man, er man på en eller anden slags venteliste. Så lever man ikke livet rigtigt på den måde. Men ved du hvad? Jeg tror bare, at du skal, ligesom når man har sådan en hund, man ikke kan styre, så skal man bare nogle gange, så skal man gå ud på sådan en stor græsplæne og slippe den løs og lade den løbe og få alle blive rigtig svedige og få det der frode om munden, der gør, at man ikke skal kysse hunden på munden, og ligesom få det lidt ud af noget, og så skal man måske ligesom lade være med at fløjte på den igen. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, måske skal man lade være med at sige, kom tilbage, nu skal vi tilbage til huset. Måske skal den bare leve ude i naturen, eller hen i parken, eller hunden kan sagtens leve på fortov og rundt omkring. Det skal nok gå, så måske skal du slippe den hund løs, og så, som Larka siger, lad de der små ting, der ikke lykkedes, være. Mm. Lad dem være. Det kunne være et bud på noget, men du kan også lytte til et stykke musik. Ja. Og der er jo den bedste kur mod melankoli, synes jeg selv, det er jo, at man nogle gange lader være med at flygte fra melankolien, men også man går også lidt med melankolien, i hvert fald et lille stykke af vejen, så man lige sådan bruger den hvad skal man sige, fordybelse, der ligger i melankolien. Og hvis der er nogen steder, man kan det, så er det i Brasilien, hvor det hele ikke bare er samba og glæde og piger i meget, meget små bikinier og fyre, der danser med kropsmaling, men hvor der også er noget, der hedder bossa nova, som er sød melankoli. Her kommer Chico Buarque med Construct Sound. Prøv lige at lytte til den her, Cecilia. Det gør jeg. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. Cada filho ser como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plácidas. Certo pra descansar como se fosse um pássaro. Como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Vai nos redimir. Vai. tusind tak til Chico Buarque og nummeret Construct Sound. Og også tak til dig, Cecilia, fordi du ringede ind. Vi håber, at du vil lytte med de andre dage, og vi kan gøre dig en lille bitte smule gladere for hver evig eneste dag her, og hver evig eneste morgen her i påsken, hvor vi sender fra 8 til 10 programmet. Det er påske, og alting er faktisk ok. Så kan det være, at det ender med på mandag, at du bare er helt vildt glad. Det vil gøre dagens gæst, Lara Lama, og jeg selv, Morten Lindberg, rigtig glade, hvis vi kunne ende der. Og Lara, måske vil jeg stille dig et meget, meget åbent spørgsmål, men hvordan bliver man glad? Man værdsætter sig. Man værdsætter sig? Ja. Vi tænker meget på, hvor man er utilfreds. Det dominerer utrolig meget. Men der er også mange ting, man kan værdsætte. For eksempel, hvis vi vågner op, så taknemmelig, jeg er levende. Jeg er ikke død. Så skal man værdsætte. Ja. Okay? Ja. Så det giver noget god energi for dagen. Men når man så... Hvad kunne du nævne måske to andre ting, man kunne værdsætte? Der er virkelig mange ting, man kan værdsætte. Som vi som mennesker, vi har masser af evner og kapacitet. Det skal man også værdsætte. Altså, så man kan værdsætte, altså, hvis man skal være glad, så skal man lære at værdsætte sig selv. Og man skal lære at værdsætte. Det er ikke noget, man lærer. Man skal bare værdsætte. Okay, man skal bare værdsætte. Og den første ting, der er, at man kan, når man vågner om morgenen, så kan man jo værdsætte, at man er i live, og man er ikke døde i løbet af natten. Ja. Og man kan også værdsætte, at vi mennesker er fyldt af evner og alle mulige kapaciteter. Hvorfor er det lettere at være sur, end at være glad? Jeg tror nok, at der er mange mennesker, det er meget nemt til at irritere. Ja. Så irritation, så bliver det sur. Så det lugter. Først bliver man irriteret, så bliver man sur, og så lugter det. Ja, men hvad hedder det? Men hvorfor er det, man bliver irriteret? Altså, når man bliver irriteret? Fordi når vi nu sidder og snakker her, så kan man sige, prøv at nævne tre ting, som man kan blive irriteret over. Mm. Regeringen. Der er ikke en ordentlig cykelsti på H.C. Ørstedsvej, eller du ved, man kan hurtigt komme på rigtig mange ting, men hvis man siger, nævn nogle ting, man skal værdsætte, så skal man arbejde lidt mere. Har du lagt mærke til det? Hvis man skal have cykelsti, så alle vejen skal have cykelsti. Ja. Det kan man ikke. Nej. Hvis man er vild med cykelstier, så skal alle veje have cykelstier. Det kan man ikke. Det er rigtigt. Nej, det er okay. Rigtigt. Ja. Så... Når der er ikke noget cykelsti, så skal man lige passe på at køre lidt forsigtigt. Ja, og så man videre. Det er rigtigt, det er rigtigt nok. Ja. Det er jo egentlig bare det, man skal. Man skal ikke blive sur over, at der ikke er en cykelsti. Ja. Man skal bare passe lidt på at køre lidt mere forsigtigt. Ja. For eksempel, hvis du kommer til Nepal og sådan noget, der er ikke noget cykelsti. Folk kører forsigtigt. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Folk kører forsigtigt i Nepal, det er rigtigt. Bliver man mindre irriteret i Nepal og Tibet? Jo, det er mere acceptere. Okay, den der kører bil, vi dytter, og så giver signal. Ja. Så sådan noget som med hensyns med hinanden, det var der meget, meget mere i Nepal og India. Okay, der tager man mere hensyn til hinanden. Ja. Okay. Men hvad er det, hvad skal man sige, sådan inde i en? Hvad er det, der for eksempel gør, at man bliver irriteret? Er det, fordi man ligesom... Vi fixerer for meget. Ja. Det skal være, og det skal være, det skal være. Ja. Så det kan man ikke. Nej, for alting forandrer sig jo. Ja. Så man kan ikke... Altså, så man bliver irriteret, fordi man på forhånd, altså i forvejen har sagt, det skal være sådan her, og sådan her. Og sådan her, og sådan her. Men skal man aldrig planlægge noget? Man skal planlægge det. Det er der mulighed. Ja. Det er ikke noget, man kan fixere. Nej. Så man kan planlægge det der mulighed. Så man skal give vores gør ting lave det muligt. Okay. Så hvis man nu for eksempel skal på ferie, for eksempel på ferie, så skal man kun, der planlægger man meget, har jeg i hvert fald lagt mærke til, at jeg har mange venner, som tjekker alt muligt ud. Hvad for en god restaurant? Hvad for et hotel? Hvad for et område? Hvad for en jungle er den bedste jungle? Hvad for et bjerg er det bedste bjerg? Og sådan noget. Man tjekker alting ud. Og nogle gange så tjekker man, prøver man også at planlægge noget, som ikke er muligt. Ja. Men kan man, så egentlig så burde man bare sige, jeg skal huske tandbørste. Okay. Og jeg skal huske pas. Ja. Og jeg skal huske min billet. Ja. Og så skal jeg have adressen på hotellet. Resten kommer til at ske, som det sker. Ja, det er ikke nok. Resten, der kommer til at ske, du handler. Man handler, ja. Ja. Ikke med planlægning. Nej. Men vil det sige, hvis man planlægger for meget, så kan man ikke handle så frit? Ja, så længe man ikke handler, så er det bare tom drømme. Ja. Dream. Dream. Empty så, dream. Empty dream, ja. Tomme drømme, som er oppe i ens hoved. Så tænker man, jeg vil opleve alt det her i New York, og jeg vil se alt det der. Men når man er der, så skal man ligesom, det er der, man skal handle. Og det er der, oplevelsen kommer, for eksempel. Yes. Ja. Hvad kan du selv blive irriteret over? Hvornår bliver du irriteret? Eller hvor mange år skal vi tilbage? Jo, når jeg var lidt unge, jeg irriterer mere. Nu er jeg gammel. Jeg giver ikke irriteret mere. Så da du var ung, så kunne du godt blive lidt irriteret, men nu er du gammel. Ja. Så nu gider du ikke være irriteret mere. Jeg tager tingene stille og roligt. Ja. Okay. Ja. Men når du har nemlig sagt stille og roligt flere gange her i dag. Og det er jeg glad for. Jeg kan godt lide stille og roligt. Jeg synes, at det er nogle gode venner at have. Både stille og roligt. Det er gode venner. Men alting går jo hurtigt ved siden af en. Så nogle gange, når man er stille og rolig, fordi nu kender jeg dig, og jeg ved, at du er stille og rolig. Så når man er stille og rolig, og man bor for eksempel her i København, eller man bor i Aarhus, eller en stor by, føler man så ikke, at tingene kører forbi en hele tiden? Eller hvordan føler jeg? Ved du, Morten? Jeg forstår godt, at alting kører hurtigt, men jeg går langsomt. Okay, du forstår godt, at det kører hurtigt, men du går langsomt. Ja. Men er det måske, altså gør det så, at du har du mere tid? Jeg har god tid. Du har god tid? Jeg kan bestemme min tid. Okay, så har du, altså fordi der er mange, de leder efter mere tid. Kigger, hvor der tid, hvor der tid. Eller bare, jeg havde 5 minutter mere, eller sådan. Der for mig, hvis jeg ikke giver tid, så jeg har tid. Hvis jeg ikke giver tid, hvis jeg starter, så jeg har ikke tid. Det handler meget med, hvordan jeg giver tid, og jeg ikke giver tid. Det er ikke tid, der giver mig. Jeg giver til tid. I give the time. Time does not give me. Og med de her vise ord, så vil jeg sige ikke 100 gange tak for, at du kom i dag, Laka, men, og heller ikke 1000 gange, men 1 million gange tak, fordi du vil stå op tidligt og tage herind på Radio 24/7 og fortælle ikke bare vores lyttere, men også jer selv om hvordan man bliver glad, og om, hvordan at man skal give sig tid, og ikke vente på, at tiden giver en noget, for det gør den ikke. Tusind tak til Laka Lama, fordi at du vil komme her. Tak. Tak, Morten. Nu skal vi i programmet til endnu en grund til, at alting faktisk er ok. Vi skal nemlig have læst højt af en bog, og det har jeg fået min ven, som hedder Michael, til at gøre. Han læser højt af en bog, som hedder Stenrosen af Ole Sarvig. Hallo. Prøv lige at høre her. Påskeprogrammet, det er påske, og alting er faktisk okay. Præsenterer Old School højtlæsning af klassiske værker. Smid en kande te over, rist en skive brød, sylt dit hyben og stop pipen. Tænd for din radio og lån os dit øre. Velkommen til højtlæsning. Det var begyndt med, at Werner, Joanna og han gik i teatret sammen. Og at han bagefter, når han var kommet hjem om natten, gav sig til at udrede sine indtryk af forestillingen, dens karakter, dens præstationer og dens love, og skrive dem ned. Senere havde han gjort det samme ved en generalprøve, som Werner havde skaffet ham adgang til. Og næste dag havde han taget mod til sig og var gået op på en mindre bladredaktion og havde tilbudt dem en anmeldelse af stykket, som havde premiere samme aften. Er det for langsomt? Nej, det er et godt tempo. Redaktøren havde brummet et eller andet, men havde taget manuskriptet med ind på sit kontor for at læse det. Lidt efter var han kommet ud igen og havde sendt André et drilsk og muntert blik. Nå, her kritiker, havde han sagt. Hvad skal de så have for deres ulejlighed? Det blev et uhyre beskedent beløb, men det var de første penge, André havde tjent, så han var lykkelig. Der var naturligvis blevet rettet et og andet i manuskriptet, og da avisen udkom næste dag, var anmeldelsen kun betegnet som en kort omtale af gårsdagens premiere. André havde forstået, at grunden til, at hans artikel var blevet antaget, var den, at bladets faste teatermedarbejder var blevet indkaldt til militærtjeneste. Der blev heller ikke sagt noget om, at han skulle prøve igen en anden gang, men et par dage efter kom der et lille brev fra redaktøren med premierebilletter til Macbeth. Redaktøren bad ham skrive udførligere denne gang, samle sig om forestillingen som helhed ved generalprøven, og under selve premieren prøve på kort og fyndig vis at karakterisere skuespillernes opfattelse af rollerne. Det lykkedes også for ham, og han fik anerkendelse for artiklen af redaktøren, som atter havde sendt ham et drilsk blik over brillerne. Han havde arbejdet det meste af dagen og hele den foregående nat på sin anmeldelse siden generalprøven dagen før. Udkastet var færdigt, der behøvedes kun nogle få tilføjelser, og han var i sit bedste tøj gået ind gennem den parfume duftende foyer og havde taget plads i det plysrøde parket i bevidstheden om, at man havde anmodet ham om at komme til stede, og at han havde gjort et godt stykke arbejde for at blive klar over denne forestilling. Da lyset langsomt døde hen i den store prismekrone i loftet, og tæppet gik for heksedansen, havde han følt, at hele teatret med dets lyttende balkoner, den ene over den anden, var hans egen bevidsthed, hans egen mørke hjerne, der nu skulle have det syn bekræftet, som havde mødt ham dagen før, og nu beskæftigede hans person i en nat og en dag så stærkt, at han følte, at han var blevet en anden. Men samtidig var han bange for, at det, han havde set og hørt i det lave mørke rum i regionen foran sit skrivebord, hvor skikkelserne i nattens løb var blevet levende, plastiske, klare og skinnende, som var de af metal, ikke var det samme som det, der ville møde ham på scenen. Den aften oplevede han teatret, dette rum af skygger og lys, der ligger midt i byen og bag sin tykke stenskal, sine myldrende, forvirrende trapper og haller inde i sit mørke. Ah, det kan jeg godt gøre bedre. Okay. Det var som om, jeg misforstod, hvad det var. Okay, så tag den igen. Den aften oplevede han teatret. Dette rum af skygger og lys, der ligger midt i byen bag sin tykke stenskal, med sine myldrende, forvirrende trapper og haller inde i sit indre mørke. Det var det flygtigste og største billede af livet, som det leves i verden. Han mærkede, hvordan de mange hundrede tilskuere, hvis lemmers varme fik temperaturen til at stige til en feber i det store rum, på en gang levede sig igennem de følelser og handlinger, som opstod på scenen, blev til én hjerne, et væsen, hvis oplevelse det den aften påhvilede ham at gøre rede for i store træk, samtidig med, at han skulle pege på det, som havde befordret den, og på... Og det forstår jeg ikke. Det er anmeldelsen. Altså, han oplevede, at det blev én hjerne, ét væsen, hvis oplevelse det den aften påhvilede ham at gøre rede for i store træk, samtidig med, at han skulle pege på det, som havde befordret den, og på det eller den eller dem, som havde svækket det oprindelige, usynlige drama, der altid synes at stå fuldkommen som en drøm eller en erindring. Han vidste ikke, hvad der var bag dramaet. Hvad var det den aften på det sted og i det teater? Det er jo virkelig en anmelder, som tager sit job alvorligt. Men du skal sådan set bare læse op, Michael. Og så forståelsen, den kommer ud hos lytterne. Jamen, jeg bliver jo påvirket. Altså, jeg lever mig jo ind i teksten. Ja. Vil du læse videre? Han nød sit ansvar. Han så heksenes dans og bagefter de skæbnesvanger møder i Mosens tåge, så den fakkel af had, der blev tændt i Macbeth, og som skulle brænde osende ud, til hele landet lå tynget af en kvælende røg. Han så skikkelserne i borgen, han og hun i stilhedens lyttehaller, som om borgen var en by med sovende bag alle døre, mennesker, der vender sig uroligt i søvnen, mens mordet sker. Han så skyen, der samler sig over riget, mødernes hastige glimt, ansigter belyste i et nu og et øjeblik efter erstattet af andre, ilende skare på vej andre steder hen, som om handlingen udspilles på en øde gade ved nattetid, af skikkelser, som bor i sindet og kommer af sindet, mens bevidstheden drejer om hjørne efter hjørne i sit drømmende vage forsøg på at holde dem fast. Til sidst, da Macbeth ser skoven rykke frem imod sig over sletten, havde André set ham som en mand, en af i dag, som han kendte og vidste, at han havde mødt. Hans onkel, eller måske ham selv, der stod i skjorteærmer på en altan og så noget ske ude i horisonten, noget forfærdeligt, som han havde anet, og som altid havde været på vej imod ham. Det var kun Shakespeare, der gav ham sådanne oplevelser. Chok kaldte han dem. I moderne stykker var det anderledes. Der så han rollerne folde sig ud i velkendte eller forsvundne interiører, vandre omkring som fanger eller sidde som spottende, kaldende fugle i det tankestilas, forfatteren havde bygget over sin verden. Uden for scenen, der var oplyst som en hule, for det meste i skikkelse af en stue, et kontor eller en café, men alligevel altid som en hule, var der intet andet end en mørk teaternat fuld af rekvisitter og bagtæpper og skikkelser, der ventede i mørket sammen med brandvagterne. Og de, der var på scenen, var mennesker som han selv, fanget i en eller anden illusion og angst for mørket og for skikkelserne udenfor, hvoraf en uværgeligt ville hjemsøge dem og få nogen til at segne på scenen og andre til at forsvinde i mørket bag illusionens dirrende lyse rundhorisont. Han havde prøvet at tale med Werner om disse syner, som han aldrig eller sjældent, og da kun ganske flygtigt, berørte i sine anmeldelser, der altid var tørt saglige og roligt vurderende. Werner kunne følge ham, når de talte om Shakespeare. Werner brød sig ikke om moderne stykker, foretrak opera og ballet, og når han nu og da gik ind for at se et lystspil sammen med André, var det for at slappe af, sagde han. Men det forekom André, at Werner ligesom ledte efter noget i de stykker. Han sad altid spinkel og opmærksom i mørket ved siden af André, som han kun nåede til skulderen. Og hans blege og allerede dengang lidt glinsende ansigt var roligt og alvorligt rettet mod scenen. Han lå aldrig, men fortrak sig kun nu og da i et umærkeligt smil. Det var Werner, som havde præsenteret André for nogle af de skuespillere, han kendte, eller som kendte ham gennem moderen. Hvor lidt han kendte dem, gik aldrig op for André, og det var André, som nu begyndte at komme i de kredse, sludre med dem i garderoberne efter forestillingen og lære deres caféer at kende. Sådan havde han truffet Maria. Han havde set hende på scenen som en slank, moderne ung pige, der altid spillede døtre eller sekretærer, og kun en eneste gang havde haft en større rolle som en ensom tøs, der var gået fra alting og havde indledt et forhold til en pensioneret stationsforstander et sted, hvor hun var havnet for så atter at lade sig besejre af hans uniformerede søn. Så traf han hende en nat på en skuespillerhybel efter en premiere. Hun havde ikke spillet med. Det havde de fleste af de andre. De var trætte og efterhånden også fulde. Nogle af dem gik syngende og larmende rundt, andre skrålede med i liggende stilling, andre sov, og andre sad, og atter andre sad og hang over hinanden i lænestolene og snakkede ægteskabeligt bekymret sammen. Men Maria havde på det tidspunkt siddet for sig selv og læst i en bog henne i en krog under en lampe, der dannede glorie i hendes lange mørke hår, som faldt ned over skuldrene. Han var gået hen til hende og havde sludret lidt med hende om den bog og om bøger i almindelighed. Han havde taget en bog om græsk kunst frem fra reolen, bladret i illustrationerne, så hun også kunne se. De har ingen sjæl, havde han sagt. De har ånd og krop. Sjæl er så noget blødt moderne noget. Ånd er rent som sten. Og den blev jo netop udtrykt i sten, tilføjede han og pegede på illustrationerne. De ligner en græker, sagde hun og så op på ham. Sådan en af sten. Så, sagde han, gør jeg det. Nu så de på hinanden. Hendes grønne øjne virkede mørke, men det var pupillerne, der var store. Hun smilede til ham. Det er det, jeg lever af. Det der moderne bløde noget. Tror de ikke, sagde hun. Jo, men nu holder vi jo fri, sagde han. Jeg havde lyst til at sige det. Sjæl, det er gotik, tårne og spir, skumring og kærter. Hvis ikke renæssancen havde været, så sad vi endnu dybt inde i skovene og brændte bål for at holde dæmonerne borte. Gør vi ikke stadigvæk det, sagde hun, og foldede nogle lange fingre sammen om sit bukseknæ. Hun var i sorte slacks og havde en sort jumper på, som tydeligt viste hendes lille barm og skrå, flaskeformede skuldre. Så bøjede hun sig ned, tog sine flade sko af og lagde benene op på kanten af Andres stol. Hvad fanden er det, I sidder og snakker om? Lød det over fra den modsatte krog, hvor der var mørkt. En høj ung fyr med puret hår kom hen imod dem med en flaske i hånden. Om katolicisme og andre ismer, sagde Maria med en lille blød latter. Sæt dig her og giv André noget at drikke. Jeg skal kun have en lille smule. Hans Møller, sagde fyren, i det han satte sig og skinkede for André. De var sgu hård ved mig sidste gang, tilføjede han. Men de er i hvert fald ærlige, og det kan jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke er noget geni. André så nu, at fyren var fuld, og hørte kun halvt efter. Jeg kan bare lide det, og det er et fandens rart sted at høre hjemme på et teater, når man nu engang er kommet ind. Jeg kan vel altid gå ind med et brev, eller bære en kuffert, eller gøre lidt nytte på en eller anden måde. Det synes fru Hecht også, sludrede han videre. Hun var sgu udmærket tilfreds med de tjenester, han gjorde hende, lå han, og hun var heller ikke så værst selv. Lampen kastede et rødt skær på hendes hoved, mens han sad og berettede om sig selv som gigolo for primadonnaen. Han så lige på André, mens han talte, mens André lagde mærke til, at han havde en hånd på Marias knæ. Det intelligente, lidt spottende blik, hun havde betragtet ham med før, var forsvundet, som om det var noget, han selv havde fremkaldt, og en anden atter slettet ud. Nu sad hun og så ned på gulvet, på tæppet eller på sine lår med munden stor og løs og læberne let adskilte, og panden i skygge og den kraftige næse grotesk belyst af den røde skærm på samme måde som fyrens hoved, mens han blev ved med at slynge sandheden om sin egen tilstand ud mod André, som om han ønskede at ramme ham eller såre ham med den. Selv var han tilsyneladende ganske uanfægtet, og nu er da kluk lå han, som om det... Tusind tak til Michael, for han ville læse højt for os af Ole Sarvis Stenrosen, en fantastisk bog, som man bør læse. Du har lyttet til Det er påske, og alting er faktisk ok. Og alting er faktisk ok. Det er det. Slap nu bare af og tag det ind. Om mani padme hum står der på din ring, Kirsten. Det er en meddelelse til en lytter, som har ringet ind. Og til dig, kære lytter, som ikke har en ring og ikke er interesseret i, hvad der står på den, der vil jeg sige til, at du kan lytte igen her i morgen fredag mellem 8 og 10, hvor der er Det er påske, og alting er faktisk ok.